राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 सितंबर 2002 साय लगभग 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने में कर्तृत्व नहीं है ये बात समझ में तो आई है लेकिन जब करने में सावधान रहते हैं तब कर्तापन का अनुभव होता है। हाँ तो सावधान हो गए सावधान सावधान ही साधना है। सावधान रहते हैं तब कर्तापन का अनुभव होता है। कर्तापन में कर्तापन देखो एक बात बताओ है भाई बहन सब ध्यान देना मैं बात बताता हूं उसी तरह ख्याल करना। हम तो ये शरीर दिखते हैं ना ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप दिखता है ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। साधक मात्र निराकार होता है साकार साधक नहीं होता। ये तो मर जाएगा प्रत्यक्ष मरेगा ही ये कोई अनजान ही बात नहीं है जानने की बात है। साधक निराकार होता है वो निराकार करता नहीं है करता है शरीर। गीता में करता पड़ा प्रकृति को बताया है प्रकृति क्रियमाना ने उन्हीं कर्मानी सर्वसा प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। तो प्रकृति है शरीर तो शरीर द्वारा कर्म होते हैं शरीर कर्ता बनता है आप स्वयं कर्ता नहीं बनते। आप स्वयं निराकार हैं और शरीर कर्ता बढ़ता है। जो कर्ता गीता में कर्ता प्रकृति को बताया प्रकृति के गुणों को बताया इंद्रियों को कर्ता बताया पांच हेतु कर्ता बताए कर्ता कर्म कर्म अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण प्रत्येक चेष्टा ये पांच हेतु बताए न्याय हुआ विपरीत हुआ पंचायत न्याय कर्म हो जो अन्याय न्याय हो पांच हेतु है। तो ये हेतु सब बताया है प्रकृति को प्रकृति प्रत्येक गुण गुणा गुण ऐसु करता रहो गुणा गुणेश वर्तन्ते नान्य गुणे भय करता रम गुणों के सिवाय अन्य करता नहीं है। तो कर्ता गुण बताए कहीं इंद्रिय बताई है कहीं प्रकृति को बताया है पांच मुख्य बात बताई है गीता में। कर्ता ये है आप स्वयं निराकार है जैसे कोई आदमी काम करता हो, आप देखते हो तो आप देखते हो, मैं करता नहीं हो। इसी तरह से शरीर के, इंद्रियों के, गुणों के, प्रकृति के द्वारा जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं को देखने वाले हो, करता नहीं हो। आप अपने आप को निराकार मानो, आप साकार नहीं हो। आप यहां से चले जाते हो तो शरीर निर्मा हो जाता है, शरीर को झड़ा दे रहे लोग, झड़ा दो चाहे पानी में डुबा दो चाहे गाड़ दो, यही बात है। कृमि मिश्र में शोषण लेता हूं, तीन तरीके बताइए। कीड़ा पड़ जाएगा अथवा जानवर खाए मेला बन जाएगा, बात हो तो भस्म बन जाएगी। कृमि मिश्र भक्षण लेता हूं, ये बताया। तो शरीर है जो करता है, मैं करता नहीं हूं। मैं शरीर को जानने वाला शरीर से अलग हूं, ये बात जानो। ये बात सच्ची है, शरीर तो जाने जाएगा, आप चले जाओगे और शरीर को लोग उपाएंगे, चाहे जल में जाओ छोड़ दे, जंगल में छोड़ दे, जानवर खा जाए तो विष्ठा बन जाएगी, पड़ा रहे कहीं तो कीड़े बन जाएगा, बात दो तो भसम बन जाएगी। ये बात है, शरीर करता है, शरीर प्रकृति करता है, प्रकृति प्रकृति का कार्य है, शरीर है, गुण है, इंद्रिया है, सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के हिस्से में कर्तापन होता है, आप में कर्तापन नहीं है। पहले समझो तो सही अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर को कर्ता बताया है, गुणों को कर्ता बताया है, इंद्रियों को कर्ता बताया है, गुणों को कर्ता बताया है, गीता बताया नान्य गुणे पे करता रहो, गुणों का अन्य करता नहीं है, इंद्रियों करता है, प्रकृति उसे क्रिया मनाने क्रमा, प्रकृति उसे कर्माने क्रिया मनाने सर्वस, प्रकृति के द्वारा संपूर्ण क्रिया होती है। आप प्रकृति से अलादे हो, कम से कम कम से कम कम से कम शरीर मैं नहीं हूं, ये बात समझो। आप शरीर नहीं हो, आप चले जाते हो तो शरीर को बांध देते हो अथवा गाड़ देते हैं अथवा जरा प्रयत्न कर देते हैं अथवा और फेंक देते हैं। ये है, तो आप स्वयं शरीर नहीं हो। जो बहता है, जो बिछुड़ता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता, ये कसौटी है। याद आओ, जो बहता है और अलग हो जाता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, वो अपना नहीं होता। बहता है बिछुड़ता है, बहता है बिछुड़ता है, अपना नहीं होता। अपना तो वो जो मिला हुआ है, ये बिछुड़ता है ही नहीं, मिला हुआ है बिछुड़ता तो बिछुड़ता नहीं, मिला हुआ पहले से ही और मिला हुआ रहता है। नरकों में जाओ तो मिला हुआ रहेगा, बैंकुट में जाओ तो मिला हुआ रहेगा, पशु पक्षी बन जाओ तो मिला हुआ रहेगा। वो परमात्मा वो अपना है, जो मिला हुआ ही रहता है, कभी वियोग होता ही नहीं। और संसार मिलता है और वियोग होता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। तो कर्तापना जो वियोग होता है उसमें, आपसे संयोग और वियोग होता है उसमें कर्तापना है, आप कर्ता नहीं हो। पहले कम से कम मैं शरीर संभालता हूं, शरीर संभालता होने पर शरीर निकमा हो जाता है। तो ये बात समझो तब आवेगी, मैं करता नहीं हूं। मैं आप शरीर बने रहोगे और करता नहीं हूं, कैसे होगा? प्रकृति तो गुण करता है, तो मैं प्रकृति से अलग हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं गुण नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, ये अलग है, विभाग अलग है। ये समझना होगा आप अपने शरीर से अलग हो, जो कभी अलग होगा वो अभी भी अलग है, कभी भी अलग होगा वो अब भी अलग ही है, और कभी अलग नहीं होगा वो अभी भी साथ में। परमात्मा कभी अलग नहीं होंगे, वो सदा आपके साथ है, और शरीर आपसे अलग है। शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, आप थोड़े बालक होते हो, जवान होते हो, बूढ़े थोड़े होते हो, आप नहीं होते, आप अलग हो शरीर से, ये बात समझो, तब ये अकर्ता मन बात समझ आवेगी। आप शरीर नहीं हो, कर्तापना कौन है? प्रकृति है, प्रकृति, और प्रकृति का कार्य है, गुण है, इंद्रिया है, यह सब प्रकृति का कार्य है, इनमें कर्तापना है, आप में कर्तापना नहीं है। आप देखने वाले हो, जानने वाले हो, वो जानने वाले में कर्तापना नहीं होता। तो आप शरीर से अलग दे हो, आप आज जाननी पड़ेगी, तब करता हूं ये जानोगे, मैं करता नहीं हूं, तब समझ में आओगी। आप शरीर नहीं हो, शरीर उपा देंगे नहीं, शरीर छूट जाएगा कि नहीं, मेरा है छूट जाएगा, जो मिलता है बिछड़ता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, नियम है, नियम है ऐसा, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, वो अपना स्वरूप नहीं होता, जो मिलता है बिछड़ जाता है, अपना परमात्मा है, जो मिले हुए है बिछड़ता है ही नहीं, सब साथ में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं अर्जुन ये संपूर्ण प्राणियों के देह में भगवान रहते हैं, तो भगवान सदा साथ में रहते, सदा साथ में रहने वाले भगवान है, ये भी करता नहीं है। गीता में 32-33 वो श्लोक है, 13वां अध्याय गीता के 13वां अध्याय में 32-33 दो श्लोक है, दो श्लोक ही 31वीं व्याख्या है। 31 में लिखा है शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्यते, शरीर स्थोप शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता और लिप्त नहीं होता है, कर्ता है लिप्त नहीं होता, ये बात आकाश दो श्लोकों में बताई, एक आकाश का दृष्टान दिया है और एक सूर्य का निशान दिया है, तो भोगता नहीं होता फिर करता नहीं होता, न करोति न लिप्यते, इसमें न करोति पहले है, न लिप्यते पीछे है, और टीका करने में न लिप्यते पहले बताया है, न करोति पीछे बताया है, तो टीका है 32 और 33। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, ये भोगता नहीं होता, यथा सर्वगतम सूक्ष्म, ये सर्वगत आकाश, ये सर्वगत है पर लिप्त नहीं होता, तथा सर्वत्र अवस्थित है, सब जगह सता हुआ हुई आत्मा नोपलिप्यते, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, किसी के साथ सम नहीं होता, आकाश सम में है, सम में आकाश है, बाहर भी आकाश है, भीतर भी आकाश है, ये हमें जाती पोल है ना, ये पोल सम में है, हम नजर जाते हुए जान रहे हैं, तो भीतर अवकाश है तब तो जाता है, तो भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, ऐसे आत्मा बाहर भी है भीतर भी आत्मा है, शरीर में नहीं है, शरीर वाला अध्यात्मा है, न लिप्त न भोगता नहीं होता, ऐसे यथा प्रकाश है एक कृष्ण लोग रवीर में संपूर्ण लोगों में जैसे एक सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे मात्र क्षेत्रों को वो क्षेत्र प्रकाश करता है। सब क्षेत्रों में सूर्य रहता है, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद बढ़ता है, कोई शिकार करता है, दोनों लिखा है छोटी पुस्तक में, दोनों लिखा है। वो पाप पुण्य का भागी नहीं होता क्योंकि सूर्य सब प्रकाश करता है। ऐसे गंगा जी ने शब्द दिया है, गंगा जी के जल से कोई मर जाए तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, गंगा जी खेती कर ले बहुत धन पैदा हो जाए तो पुण्य नहीं होता, गंगा जी सब रहती है पाप होने नहीं होता। यदि सूर्य का निशान और आकाश का निशान और गंगा जी का निशान था, इन तीन पुस्तक में दिया है, छोटी पुस्तक में तीनों दिया है, करना बहुत नहीं बनते। तो पहले आप शरीर से अलग दे हो, शरीर मर जाता है, शरीर तो यही रह जाता है, आप चले जाते हो तो आप शरीर नहीं हो। जैसे इस पंडाल में हम बैठे हैं और पंडाल को छोड़कर चले जाते हैं तो पंडाल हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसे शरीर को छोड़कर आप चले जाते हो, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप है अकर्ता न भोगता, वो शरीर में रहने वाला है, शरीर नहीं है, शरीर तो करता है इन्हीं अकर्ता है, ये करता है। ये जड़ विभाग और चित्र विभाग मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार फिर कहता हूं, ये जड़ प्रकृति अलग है, आप अलग हो, इस बात को समझो। प्रकृति में कर्ता बना है, अपने में कर्ता बना नहीं है, आप प्रकृति से अलग हो, प्रकृति कर्ता बना है। प्रकृति कर्ता कहते हैं प्रकृति तेज कर्माणि, कहेंगे प्रकृति स्त्री बनाने गुणी, प्रकृति गुणों का द्वारा किए कर्म होते हैं। कभी कहते हैं इंद्रिया नहीं, इंद्रिया अर्थ से वर्तन थे, तो इंद्रिया तो जो भी कहा प्रकृति का कार्य है, तो इंद्रियों को करता बताया है, कहीं गुणों को करता बताया है, कहीं प्रकृति को करता बताया है, कहीं पांच हेतु बताए है, ये करता बताया है गीता में, आप करता नहीं हो तो आप शरीर नहीं हो, इस बात को समझो, फिर करता बना नहीं होगा। आप ये बात समझो, इंडिया ने इंडिया तो वर्तन थे, इंडियन इंडिया ने वर्तन ही है, गुणा गुणे शु वर्तन थे, इंडियन गुण ही गुणा में बढ़ रहे हैं, इंडिया इंडिया में बढ़ रही है। प्रकृति उसे घर माने, प्रकृति गुणों में रहे, प्रकृति एक स्त्री मनाने गुणी, क्योंकि प्रकृति एक गुणों के दौर हम कहीं जाते हैं, ये गीता में लिखा है। आप स्वयं इनसे हरा रहे हो, आप चेतन हो, प्रकृतियां और गुण है सब जड़ है, जड़ में करता पड़ा है, चेतन में करता पड़ा नहीं है, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुग्राशी इनका करता, तो आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, प्रकृति है, सब प्रकृति होती, होती है, इन बातों को समझो, ख्याल माया नहीं, गुणों में करता है, इंद्रियों में करता है, प्रकृति में करता है, ये बताया है। तो शरीर करता नहीं है, ये बात नहीं है, शरीर तो करता है, आप करता नहीं हो, अपने को कर्ता न मानने से पहले ये मानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ। उसके बाद अपने में कर्तृत्व तो नहीं है, ये मानना सार्थक होगा, हाँ। तो अपने को शरीर तो मानते रहेंगे हाँ। और कर्तृत्व मेरे में है नहीं, ऐसा यदि माने को कठिनता पड़ेगी हाँ। मैं शरीर से अलग हूँ, आप शरीर से अलग हो, शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, आप बालक नहीं होते, जवान नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, शरीर से आप अलग हो, आप एक रूप रहते हो, शरीर एक रूप एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी क्रिया किए बिना शरीर नहीं था, नहीं कश्चित क्षण भी जात उत्तिष्ठत कर्म, बिना कर्म किए कोई एक क्षण मात्र भी नहीं रहता, क्रिया होती है उनको आकर तक समझो, आप गुणों से अलग है, आप शरीर से अलग है, ये पुस्तक में है पहली पुस्तक दूंगा। आप पूछो मैं बता दूं, मैं दूंगा भाई, जैसे मैंने समझा है पढ़ा है वैसे मैं वैसे बता दूंगा, और हम यहां करें आप ध्यान दो तो समझ जाएगी। आप शरीर से ला दे हो, शरीर बालक है जवान है बूढ़ा होता है, आप जवान है बूढ़े नहीं होते, आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर से अलग समझने में से फिर कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात समझ लो भी, अरे कर्ता भोक्ता नहीं है बस समझ लोगे तो शरीर से अलग हो जाओगे, नहीं शरीर से अलग पहले समझ लो तो कर्ता भोक्ता नहीं होंगे, कर्ता भोक्ता नहीं समझोगे कर्ता भोक्ता हो ही नहीं, तो ऐसे समझने के बाद मैं शरीर में अलग था ये समझ जाए, कई किसी बात में समझ लो तो बात समझने हो गई। आप विश्वास से मैं करता नहीं हूं, ये 12 और 13 पृष्ठ है, छोटी पुस्तक 12 में लिखा है, बारह अंक का प्रश्न है उसमें लिखा है, आप कर्ता भोक्ता नहीं है परंतु आप शरीर नहीं है, शरीर में तो होगा कर्ता बन भी होगा भोक्ता बन भी होगा, प्रकृति में होगा, कहीं गुणा में होगा कहीं इंद्रिया में है, ये बताए ये ख्याल में आया कि नहीं, पुस्तक में बहुत बढ़िया लिखा है, राजेंद्र ने लिखा है, नान्य गुणे भी करता रहा गुणों करता माने गुणों से नहीं करता नहीं है, प्रगति है प्रगति नहीं द्वारा है, प्रगति क्रिमाना ही गुण ही कहीं प्रगति गुणों के द्वारा कर्म होता है, कहीं गुणा गुणे सुवर्तन थे, कहीं गुणा गुणे सुवर्तन थे गुण गुण है, कहीं गुण बताया कहीं प्रकृति बताया कहीं इंद्रिया बताई कहीं 5 हेतु बताया, ये अलग अलग बताए, खास 5 बात और बताई, जड़ में करता है जड़ विभाग में है, चेतन विभाग बिल्कुल करता बहुता नहीं, करता बहुता नहीं थे, करता भोगता दोनों बड़े से रही थे, ये श्लोक है 32-33 है, 31 श्लोक इसमें क्या है, 31 में शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्यते, न करोते कर्ता बना न लिप्यते भोगता बना, ये दोनों से मैंने बताया, दोनों बताने में यथा प्रकाश से ते का कृतन लोग रूपी क्षेत्र क्षेत्र तथा प्रकाश आदि यथा सर्व गदम सूक्ष्म आदमी आकाश हम नौकरी में आकाश का और सूर्य का स्थान दिया, ये उसमें श्लोक है, लिखा पुस्तक में। ये जैसे बारहवें श्लोक में ये लिखा था, तेरहवें श्लोक में दोनों श्लोक, तेरहवें प्रश्न में ये दो श्लोक के आकाश और सूर्य। टीकाता बोलता नहीं है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नौ पर लिपे थे, सब में आकाश रहता लिप्त नहीं होता, ऐसे सूर्य प्रकाश में कोई भेद पड़े कोई शिकार करे तो पाप पुण्य का भाग ही सूर्य नहीं होता, क्यों करता बोलता ही नहीं, कभी होता ही नहीं बाप करता बोले नहीं, कर्तापन नहीं दिया है, कर्तापन के लिए कहा करता भोगता, जो करता होगा वही भोगता होगा, जो करता बनेगा वही भोगता बनेगा, अरे भोगों की इच्छा होने से कर्ता बनता है, इस बात से कर्ता था पहले बताया पीछे भोगता को बताया, श्लोक मूल में शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते, न करोति पहले लिप्यते नहीं पीछे, परंतु आगे ठीक करने में न लिप्यते पहले बताया, यथा काश सतो नित्यम वायु सर्वगतम सूक्ष्म नोप लिप्यते, ये भोगते भोगता नहीं है, सर्वतावस्थित आत्मा तथा नोप लिप्यते भोगता नहीं है, क्योंकि भोगतापन है कि इच्छा होने से ही कर्तापन मानता है, हम भोग भोगना है तो काम करो, पैसे चले काम करो भाई बैठे क्या कर देगा, तो ये पहले कर्ता बना भोगता बने की इच्छा से भोगना, इस बात से भोगता पहले का कर्ता बने पहले ध्यान दो अच्छा है, इस बात नई बात लिखी, जितनी क्रिया होती है चाहे वो भजन ध्यान करो चाहे श्रवण मनन निर्धारण करो चाहे ध्यान लगाओ, जो कुछ क्रिया करोगे वो क्रिया प्रकृति के द्वारा ही होती है, आत्मा के द्वारा होती ही नहीं। पहले महाराज जी कर्तृत्व होता है या भोक्तृत्व होता है, भोक्तृत्व इच्छा भीतर होती है तब कर्तृत्व होता है, फिर वो काम करता है, फिर फल मिलता है, फल मिलने में पहले कर्ता होता है बस फल मिलता है, और कहने में पहली फल की इच्छा होती है तब कर्ता होता है, बैठे क्या करो काम करो भाई पैसा मिलेगा, तो बैठे क्या करो पहले कर्ता बनता है पैसे भोग होता है, यार भोग की इच्छा से ही कर्म होते हैं, बैठे क्या करो रुपया कमाओ तो भोग की इच्छा से निश्वास भोग नहीं हुआ तेरी बताई, यही यश्य न अहंग तो भाव, ये सत्रहवां अठारहवां श्लोक है, कोई कर्त न अहंग तो भाव न लिप्य थे, यहाँ न लिप्य थे पहले पीछे न करो थी, यश्य नाहकृत भाव नाहकृत भाव पहले और बुद्धि यश्य न लिप्य थे, भाव तो वहां नहीं होता वही लिपे थे नौ पर लिपे थे, मैं ध्यान दे रहा अपने को थोड़ी कठिन बात है पर मैं चाहता तो समझ में आ जाएगी, यश नाहकृत तो भाव बुद्धि यश्य न लिपे थे हत्या मैं लोग देते थे, और यही श्लोक उसमें लिखा है न करते न लिपते है तेरहवें संख्या में, वो याद नहीं है किस प्रश्न में सही बात दिए न करते न लिपते, ये सीधा अंग तो भाव ये अठारहवां श्लोक है, अठारह में है तेरहवें अध्याय अनादि में आदित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा ये मंदिर शरीर स्थोति कौन से है न करोति न लिखे ये तेर में ये अनादित्वाद निर्गुणत्वाद न करोति न लिखे थे इसी न करोति न लिखे थे उसमें यदा आकाश है तो न करोति न लिखे थे न लिखे थे और अगर सूर्य न करो थे न करो थे न लेते थे शब्द वही है भाई शब्द वही है शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लेते थे ऐसे नाम का तो भाव कितने कुछ है बारह तेरह शब्द है तेरह चौदह प्रश्न है तेरह प्रश्न में दो है चौदह प्रश्न भी एक है बहुत साफ गया ये करते तो बहुत याद है सो तो शरीर में रहते हुए कर्तव्य नहीं है या स्वामी जो है आप कर्तव्य होता नहीं है शरीर प्रकृति के द्वारा होता है क्या प्रकृति के आप प्रकृति द्वारा कह दो इंद्रियों के द्वारा कह दो गुणों के द्वारा कह दो एक ही बात है सत्तुम रजस्ते में गुणा प्रकृति से हुआ प्रकृति उत्पन्न होते गुण तो गुणों के द्वारा कर्म होते हैं कहीं प्रकृति द्वारा होते है कहीं इंद्रियों के द्वारा होते हैं ये कर्तव्य होता है सबकी लिस्ट दिए संपूर्ण क्रिया है भजन ध्यान करो जब ध्यान करो श्रवण मनन करो कुछ भी क्रिया करोगे तो प्रकृति के द्वारा ही होगी आत्मा के द्वारा क्रिया नहीं होते तो उसमें करते बहुत तो नहीं है नई बात है ने एक नई बात का मतलब क्रिया मात्र प्रकृति द्वारा होती है आत्मा द्वारा क्रिया होते ही नहीं आकाश के द्वारा क्या क्या होगी बताओ सब में व्याप्त है पर क्रिया नहीं होती सूर्य का प्रकाश है ये प्रकाश में क्या क्रिया होती सब जगह में आकाश है और सूर्य है क्रिया नहीं होती सूर्य और प्रकाश सूर्य प्रकाश होता है आकाश शब्द व्यापक होता भी सत्ता निक्रिया नहीं मूर्ख लोग है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम व्यय शरीर स्थो भी शरीर में स्थित रहने में कर्ता बोलता नहीं होता शरीर है स्थित है नहीं शरीर में जितनी होता है आत्मा सामान्य है सब जगह व्यापक है तो शरीर में भी है सब जगह व्यापक होने से शरीर में भी है व्यापक सब जगह होने से शरीर में है शरीर स्थ हो पे शरीर में स्थित हो तो दूर करता बहुत नहीं होता गंगा जी का निशान दिया है अपनी पुस्तक में गंगा जी में कोई आदमी मर जाए तो हजार थोड़ी नहीं होती है ये खेती हो जाए हजार पैदा पैदा हो जाए तो वो पुण्य नहीं होता गंगा जी में पुण्य दिया पाप नहीं होता पर गंगा जी में पाप नहीं होता क्यों करता बहुत है नहीं हाँ जैसे गंगा जी में कोई डूब कर मर जाए तो गंगा जी को हत्या नहीं लगती ब्राह्मण गाय और पी जाए तो पुण्य नहीं लगता और इतने से दूर जाता तो जाए क्योंकि गंगा जी में करते हैं तो बहुत दिन है नहीं वहां अपने ऐसे ही ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, वो कर्ता सब क्रिया होती है, कर्ता होता है नहीं। वो क्रिया के साथ एकता कर देता है, क्रिया होती है सब प्रकृति से। नई बात क्या है, नई बात यह है कि क्रिया मात्र चाहे वो पारमार्थिक हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है, अपने आप में क्रिया भी होती नहीं। ये नई बात, नई बात बताई, नई बात, बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात। ये दो प्रश्न है, वह दो तीन प्रश्न, 14-15 ये स्वरूप कहाँ से होता है, एक स्वरूप है, एक ये सब उदाहरण तो याद दिए, ऐसा मतलब है। अच्छा, दो विभाग है, दो पन्ना उतरने के बाद दो विभाग है, दो विभाग में बताए, जड़ और चेतन। हाँ, जड़ और चेतन, तो क्रिया जड़ में ही होती है, चेतन में होती ही नहीं। जड़ विभाग नाशवान है, चेतन विभाग अविनाशी है। हाँ। और जड़ विभाग को प्रकृति क्षेत्र और अक्षर के नाम से कहा है, चेतन विभाग को पुरुष क्षेत्र और अक्षर के नाम से कहा है। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह सर्वथा असंबद्ध हैं। जड़ विभाग असत है जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और चेतन विभाग सत है जिसकी सत्ता विद्यमान है। नासतो विद्यते भाव है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन, और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता और समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही है। कामना, ममता, अहंता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही है। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही है। पराश्रय और परिश्रम, पराश्रय तथा परिश्रम ये जड़ विभाग में है। भगवत आश्रय तथा विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में है। यहाँ से शुरू होता है, दो विभाग है, यहाँ से शुरू होता है। प्रकृति में ही क्रिया होती है। हाँ। हमारा कोई मतलब नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं। हम जबरदस्त, हमारी सत्ता के बिना प्रकृति कर्म कर सकती है क्या? नहीं, वो बताए। अब मोटर अधिष्ठान लिया, मोटर अधिष्ठान लिया, मोटर जब आदमी मर जाए तो मोटर वो नहीं पकड़ते, संचालक वो पकड़ते हैं। यहाँ ये शंका हो सकती है कि चेतन के बिना केवल जड़ में पाप पुण्य आदि होना कैसे संभव है? इसका समाधान है कि जैसे एक गाड़ी की टक्कर से कोई मनुष्य मर जाए तो उसका दंड गाड़ी को न देकर के उसके चालक को होता है। लेकिन गाड़ी को चलाने वाला बिना ड्राइवर को तो गाड़ी चला नहीं मारा। तो वो संबंध जोड़ रहे हैं, संबंध जड़ के साथ में संबंध जोड़ दिया। उस ड्राइवर के पास में दूसरा ड्राइवर बैठा है, उसको नहीं पकड़ेंगे। जैसे संबंध से गाड़ी चल रही है उसको पकड़ेंगे। बिना संबंध जोड़े क्रिया हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती। तो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है क्रिया करने में। संबंध जोड़ने वाला क्रिया के होने में तो जड़ की प्रधानता है, और दंड होने में चेतन की प्रधानता है। चेतन की सत्ता से ही क्रिया होती है। हाँ, पर वो संबंध जोड़ता है तब होती है। संबंध नहीं जोड़े ड्राइवर बैठा दूसरा जो चलाता नहीं, ड्राइवर पास बैठा तो दो आदमी बैठे, एक आदमी मरे चला रहा है, एक नहीं चलाता है तो नहीं चलाता। करेंगे तब कुछ मिलेगा, वहाँ प्रकृति क्या काम आएगी? हम करेंगे तब होगा। हाँ, तो वो करने वाला संचालन करता है, दंड उसी को भोगना पड़ता है, और मरने वाले को छुआ ही नहीं देना। गाड़ी के संचालक ने छुआ ही नहीं, उसको दंड होता है। गाड़ी का अनमर्दा गया, गाड़ी को दंड नहीं हो गया। क्यों? गाड़ी का संबंध है, सदन में, अरे उसी गाड़ी में बैठा हुआ दूसरा ड्राइवर है उसमें नहीं पकड़ा है। प्रकृति में महाराज जी क्रिया करने का जो सामर्थ्य आता है वो तो चेतन के प्रकाश से, चेतन की शक्ति से ही आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन पाप पुण्य है वो ये पुरुष स्वयं भोगता है, सुख खुद करता है, यही विभाग है दोनों का। हाँ, पुण्य को भोगता है, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है, संबंध नहीं जोड़े तो होता ही नहीं। जैसे सूर्य संबंध नहीं जोड़ता, सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ है, सूर्य के प्रकाश में ही शिकार है, प्रकाश के बिना शिकार भी नहीं कर सकता, प्रकाश के बिना पढ़ भी नहीं सकता, मन सूर्य संबंध नहीं जोड़ता। और संबंध नहीं जोड़ना जोड़ना यही बात, संबंध बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये बात उसको तत्व याद कहते हैं। महाराज जी आपका ये प्रश्न है कि हम विद्या अध्ययन करेंगे तब विद्या मिलेगी। हाँ। तो वहाँ प्रकृति के साथ संबंध किए बिना हमको विद्या मिलेगी नहीं, तो नहीं। करना पड़ेगा हमको, नहीं संबंध जोड़ना वाला नियम नहीं है। तो विद्वान कैसे बनेंगे हम? आप श्वास लेते हो उसमें कर्ता बढ़ते हो गया, तो श्वास कैसे लेते कैसे लेते हो बताओ? भोजन आप करते हो, मैं पकाने में भी आप क्रिया है क्या? तो आप ही होती क्रिया हुआ। एक करता एक एक तो कर्म करता है, एक कर्म होता है और एक है, तीन है, तीन है चीज, एक करना एक होना एक है में क्रिया नहीं है, करने में होने में क्रिया नहीं है, करने में खास संबंध है, होने में नहीं है। होने में जैसे आंखें खोलते मिलते हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा, आंखें खोलते मिलते हैं नहीं हरदम ही तो पाप लगेगा, क्या पुण्य होगा? श्वास क्रिया चलती है क्या पाप पुण्य होता है? भोजन पचता है तो क्या पाप पुण्य होता है? पसंद क्रिया होती है कि नहीं? लेकिन वहाँ कर्ज को स्वयं होता है, उसमें कर सकता नहीं हो तो स्वयं ही होता है, क्रिया तो होती है। हाँ, लेकिन वहाँ कर सकता नहीं ना कुछ, करता बनता है ऐसा। मोटर में ही बैठा हुआ दूसरा ड्राइवर है उसको दंड नहीं होता, क्योंकि वो चलता नहीं है। वो बात स्पष्ट है महाराज जी, बात यहाँ अटकी हुई है कि जैसे भोजन पचने की बात है, उसमें हम चाहे भी तो कुछ उसमें हम अपना कर्तव्य तो नहीं कर सकते, वो तो हो रहा है, लेकिन विद्या अध्ययन करने से आप हम लोग को प्रवचन दे रहे हैं, सुना रहे हैं। हाँ, तो इस बार से क्रिया होना ही समझो, करना मत समझो, होना समझो, करना करना बनते हो आप, करता बनते हो तो आप दंड होगा, और करता नहीं है हो रहा है तो कोई नहीं होगा। इससे यही सिद्ध हुआ कि बिना संबंध जोड़े क्रिया प्रकृति में स्वयं में हो रही है, होती रहेगी, हम अपना संबंध न जोड़े, बस यही करना है। आप कर्ता मत बनो, ठीक है, भोगता नहीं होंगे, कर्ता बनते हो तो भोगता बनना ही पड़ेगा, कर्ता बनते हो तो भोगता बनता है, तो करने में पहले भोग इच्छा है, इस बात से करना करो तो धन लिपते है, न लिपते का पहले वर्ण किया, न करो तो पीछे वर्ण किया, 33वें वो 32वें, क्यों भोगनी इच्छा होती तब करता होता है, बिना करता क्या क्रिया होती है।